کیا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سابقہ اور آنے والے تمام اولیاء کرام سے افضل ہیں؟ دیکھیے صحابہ کرام سے تو کوئی ولی افضل نہیں ہو سکتا، ہر صحابی جو ہے وہ بڑے سے بڑے ولی اور غوث سے افضل ہے. اب اولیاء کرام کا جہاں تک تعلق ہے تو جنرلی جو ترتیب ہے وہ عرض کر رہا ہوں کہ جیسے کہ انبیاء علیہ السلام میں سب سے افضل میرے میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، انبیاء علیہ السلام کے بعد انبیاء علیہ السلام میں مرسلین افضل، رسول جو ہوتے ہیں، رسول اس کو کہتے ہیں کہ جو شریعت لائے، جن پر کتابیں نازل ہوئی، جن پر شریعت نازل ہوئی تو جو شریعت لائے وہ رسول کہلاتے ہیں. تو انبیاء علیہ تمام مرسلین اور انبیاء علیہ السلام سے رحمت للعالمین سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم افضل ہیں. اب تمام انبیاء علیہ السلام میں مرسلین افضل ہیں، اور مرسلین میں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام افضل ہیں. پھر مرسلین کے بعد، انبیاء و مرسلین کے بعد انسانوں میں سب سے افضل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اس کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے بعد مولا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے بعد مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، اس کے بعد سیدنا حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے بعد سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے بعد بقیہ عشر مبشرہ افضل ہیں، اس کے بعد دیگر صحابہ کرام تمام اولیاء کرام سے افضل ہیں، ان کے بعد ائمہ مجتہدین امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام مالک علیہم الرضوان، یہ حضرات افضل ہیں. اولیاء کرام میں سب سے افضل سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو قرار دیا گیا، اور میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اشارہ کرتے ہیں اس طرف، جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے جا ہوں گے، جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے جا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا یا غوث، اولیاء ملتے ہیں آنکھوں سے ہے وہ تلوہ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، تو ہے وہ غوث کے ہر غوث ہے شیدا تیرا، تو ہے وہ غیث کے ہر غیث ہے پیاسا تیرا، غیث مانے کنواں، آدمی یا جاندار تو کنویں کا پیاسا ہوتا ہے، لیکن میرے آقا اعلی حضرت پر قربان جائیے غوث پاک کی عقیدت، کہ ایک ایسا کنواں بھی، یعنی غوث پاک ایسا فیضان کرم کا کنواں ہے، فیضان کرم کا ایک ایسا کنواں، انہیں مثال دی کہ سارے غیث، یعنی اس میرے بغدادی کنویں کے سارے کنویں جو ہیں میرے بغدادی کنویں کے پیاسے ہیں. تو ہے وہ غیث کے ہر غیث ہے پیاسا تیرا. اور فتح رضویہ شریف میں میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں کہ ہمارے اولیاء کرام عام فرشتوں یعنی رسول ملائکہ کے علاوہ، جیسے کہ جبریل امین بھی من جملہ رسول ملائکہ، ملائکہ کے رسول ہیں، تو رسول ملائکہ سے، رسول ملائکہ کے علاوہ عام فرشتوں سے امت محبوب کے اولیاء کرام افضل ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.